Και εγώ σήμερα, επειδή έχω ένα πρόβλημα με το πόδι μου, έκοψα τον τετρακέφαλο, πρέπει να κάνω φυσικοθεραπεία και να κάνω μπάνιο. Πήγα στη Βούλα. Σας πληροφορώ ότι δεν βρήκα καμία κοιλίδα. Σας το λέω ευθέως, εγώ προσωπικά ήμουν στη Βούλα και έκανα μπάνιο και το κάνω για το πόδι μου. Δηλαδή δεν έχω καμιά τρέλα να κάνω μπάνιο, ας πούμε, την εποχή. Είναι ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, βουλευτής ο οποίος στηρίζει την κυβερνητική πλειοψηφία, ο κύριος Παπαχριστόπουλος, είναι και γιατρός. Επειδή έχει ένα πρόβλημα στο πόδι, πρέπει να κάνει μπάνια και διαλέγει τη Βούλα. Χτες το είπε, τη Βούλα αυτή που βλέπουμε όλοι, που μυρίζει όταν περάσει από ένα χιλιόμετρο μακριά. Λοιπόν, σε αυτή τη Βούλα διάλεξε ο κύριος Παπαχριστόπουλος να πάει να κάνει μπάνιο στη γραμμή Κουρουμπλή. Προφανώς, ό,τι πείτε, δεν κινδυνεύεται. Προφανώς θα το σώσει το πόδι, γιατί η θάλασσα όντως κάνει καλό σε τέτοια μυϊκά θέματα, αλλά μάλλον θα καταστρέψει όλο το υπόλοιπο και είναι κρίμα, γιατί στηριζόμαστε και στον Παπαχριστόπουλο, η κυβερνητική πλειοψηφία κάνα δυο παραπάνω έχει από το κανονικό, οπότε πρέπει να το προσέξουμε όλο αυτό, αλλά αφού θέλει μπάνια εδώ στην Αττική, στη Βούλα αδερφές μου, στη Βούλα. Η ζωή φεύγει και δεν ξαναγυρίζει και εμείς ποτέ δεν θα ξαναγυρίσουμε στη Βούλα. Το νιώθω, ποτέ δεν θα πάμε στη Βούλα. Στη Βούλα. Αδερφές μου, στη Βούλα. Πήγα να αγοράσω μια κούκλα Μπάρμπι. Όχι στη Βούλα. Η Μπάρμπι είναι αλλού αγορασμένη. Δεν αγοράζουμε ποτέ κούκλες Μπάρμπι από την Βούλα. Στη Βούλα κάνουμε μόνο μπάνια γιατί πρέπει, για ιατρικούς λόγους, αν είσαι και γιατρός. Αν δείτε έναν κύριο να κολυμπάει εκεί γύρω με άσπρα μαλλιά, είναι ο κύριος Παπαχριστόπουλος, ο βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που έχει πάει στη Βούλα να σώσει το πόδι, να κάνει ό,τι μπορεί και μάλιστα βγαίνει και το λέει. Δεν έχει δει πετρελοκυλίδα σε καμία περίπτωση. Στη Βούλα λοιπόν και όχι στη Μόσχα που έλεγε η Μίνα Αδαμάκη, από τις τρεις χάριτες. Ο Πάνος Καμένος, αν το έχετε δει, κυκλοφόρησε ένα σχετικό βιντεάκι, έγινε και θέμα στη Βούλη χτες, βρέθηκε στο Λονδίνο για υπηρεσιακούς, όπως λέμε πάντα, λόγους σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί υπάρχουν πολλοί υπηρεσιακοί λόγοι να πας στο Λονδίνο. Κάποια στιγμή με μια Jaguar, η οποία Jaguar, όπως είπε ο ίδιος, ανήκει στην πρεσβεία και όποιος πολιτικός πάει υψηλόβαθμος αξιωματούχος χρησιμοποιεί αυτή την Jaguar. Λοιπόν, τη χρησιμοποίησε ο Πάνος Καμένος, δεν το διέψευσε αυτό, αλλά πήγε σε ένα διάστημα, μεσοδιάστημα εκεί κάποιων πολύ σοβαρών υπηρεσιακών καταστάσεων. Πήγε με την Jaguar να αγοράσει μια Barbie. Ποια Barbie χωράει μέσα σε Jaguar και τι τύπου Barbie είναι αυτή που πρέπει να πας με την Jaguar να την αγοράσεις στο Λονδίνο, είναι ένα θέμα που εμάς εδώ δεν μας απασχολεί. Μένουμε στην αγορά που πραγματοποίησε ο Πάνος ο Καμένος. Σας έχω φέρει λοιπόν μια βεβαίωση της πρεσβείας μας ότι το αυτοκίνητο αυτό είναι το υπηρεσιακό αυτοκίνητο που διατίθεται σε όλους τους υπουργούς. Εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητα, αλλά το υπηρεσιακό αυτοκίνητο το οποίο πήρα για μια ώρα μεταξύ της επίσημης συναντήσεως και του γεύματος και πήγα να αγοράσω μια κούκλα Μπάρμπι. Σαν τον ήλιο λάμπει, κλέβει καρδιές η Μπάρμπι σαν είναι στάρι Μπάρμπι. Και πήγα να αγοράσω μια κούκλα Μπάρμπι. Σαν τον ήλιο λάμπει, η δικιά μας Μπάρμπι. Τελικά, δίκιο είχες. Είδες που τα καταφέραμε. Ναι. Μπάρμπι σαν, με αστραφτερά μαλλιά και πολλά κοσμήματα. Μαζί και ένα φανταστικό κραγιόν. Πού είναι το κραγιόν Πάνο Καμένε, είναι η επόμενη ερώτηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Παλιά πηγαίναμε στο Λονδίνο, όποιος πήγαινε στο Λονδίνο και αν θυμόσαστε έχει αποτυπωθεί και σε σύριαλ της εποχής και στο Λούνα Πάρκ οι πολύ παλιοί και στο Ρετυρέ που ήταν ίδιο το κείμενο γιατί ο Δελιανίδης ήταν ανανέων όλα αυτά, απλά τα σκηνικά άλλαζε. Όποιος πήγαινε στο Λονδίνο έφτιαχνε μια λίστα με το τι ζητάνε οι συγγενείς, φίλοι και συνήθως ζητούσαν ένα μπουφάν, κάνα πιάτο, καμιά κανάτα, ένα παλτό, τέτοια πράγματα. Τώρα πάνω όλα αυτά με την ενιαία ευρωπαϊκή ζώνη, αγορά και όλα τα άλλα τα ενιαία τα ευρωπαϊκά. Μπάρμπι. Αυτό μας λείπει, έχουμε έλλειψη στις Μπάρμπι και πας στο Λονδίνο μία ώρα, πας με την Jaguar να αγοράσεις, σταματάς έξω από το πολυκατάστημα, μπαίνεις μέσα, παίρνεις μια Μπάρμπι και βγαίνεις. Βέβαια, πολλές σακούλες κρατούσαν εκεί οι επιτελείς, αλλά προφανώς θα ήταν τα αξεσουάρ της Μπάρμπι, γιατί μια Μπάρμπι δεν πάει ποτέ μόνη της, έχει και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι το θέμα ότι αγόρασε την Μπάρμπι, είναι ότι όλο αυτό έχει φέρει μια μετενέργεια, όπως λέμε, και έχει αλλάξει και κομβικά τραγούδια της παράδοσής μας. λυπηθεί στον άνθρωπο, λούλα μου. Μαρικούλα. Μαρικούλα μου. Κούλα, κούλα, κούλα, κούλα. Ωραίο σου δέριο και να ναι. Λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε, λε. Κουρμπάν. Διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει, τον δρόμο τον βρίσκεις προχωρώντας. Ωρε και να μας τα σίδερα, λούλα μου, ωρε λούλα μου. Λούλα, λούλα, πού είσαι λούλα. Λούλα μου. Λούλα, λούλα, θα τρελαθώ. Ωρε και να τα καταπίνει. Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κουρμπάν. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Άιντε, άιντε. Ποια είναι η κυρία που φώναξε άιντε? Άιντε, άιντε. Μπάρμπι. Κανακακή. Ποια είναι η κυρία που φώναξε άιντε? Πού είναι, πού είναι, πού είναι το μαλλί κακή. Στη Βούλα. Εγώ θα σου το πάρω. Και όσον αφορά τη φράση στα τέσσερα, ήταν αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Νικολόπουλο. Να κάτσει στα τέσσερα του δανειστές. Εσείς καθόσατε στα τέσσερα. Εμείς δεν καθόμαστε. Όρθιοι διαπραγματευτήκαμε, κερδίσαμε και βγάζουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Πέσανε πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Το τελευταίο είναι ανέκδοτο, ότι όρθιοι διαπραγματεύτηκαν, αυτοί δεν είναι στα τέσσερα και βγάζουν τη χώρα από τα μνημονία. Τρία ανέκδοτα σε ένα πακέτο οικονομικό ή οικογενειακό. Ο δεύτερο που μάθαμε είναι το Μαρικάκι, είναι και αυτό στη Βούλα μαζί με τον Παπαχριστόπουλο. Και τρίτον, προσέξατε τα κρυφά μηνύματα που μόλις περάσαμε. Λούλα, κούλα, βούλα. Βούλα είναι όχι πρόσωπο, ή δεν ξέρουμε ακόμα. Βούλα είναι εκεί που κάνει μπάνιο ο Παπαχριστόπουλος, είναι και δερματολόγος, να το σημειώσουμε όλο αυτό. Ο ειδικός δηλαδή δίνει το παράδειγμα. Η κούλα είναι η κούλα η γνωστή, η λούλα επίσης. Όλα αυτά ταιριάζουν απόλυτα. Το μόνο που απομένει είναι να βγάλει και η Μπάρμπι, τη νέα της Μπάρμπι, που θα την ονομάζει η Βούλα, η κούλα, η λούλα, για να έρθει να δέσει όλο αυτό που βάλαμε στο Μπάρμπι Γιαννακάκη. Πια έχει γίνει το τραγούδι, έχει αλλάξει, δεν είναι ο Μπάρμπας Γιαννακάκης, είναι η Μπάρμπι Γιαννακάκη. Αλλάζουν όλα αυτά. Μια που είμαστε σε βουκολική ατμόσφαιρα, να μείνουμε λίγο στο δρόμο προς την Λεστινίτσα. Ωραίος δρόμος. Έτσι είναι όλος ο δρόμος ως τη Λεστινίτσα, πατριώτη. Διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει, τον δρόμο τον βρίσκεις προχωρώντας. Μα μάλιστα. Μετά τις δίκες. Tenemos a un político que no ha robado la simpatía de un guardia civil. Tenemos a un banquero de lo más honrado y ese ministro que se hizo albañil. Ya lo ves, qué desilusión. La fauna de esta tierra está en peligro de extinción. Ya lo ves, qué desilusión. Aquí no acaba esta canción. Ο Κυριάκος θα υπογράψει νέο μνημόνιο ή θα πει τα τελειώνω όλα αυτά και γράφω μια νέα σελίδα για την πατρίδα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει με θα, αφού δεν μπορεί να πάει με πεπραγμένα. Καλά τα λέει τώρα, πάντα τα λέει καλά η Ντόρα. Έχει έναν πολύ ολοκληρωμένο, μεστό, συγκροτημένο λόγο. Είναι αυτό που λείπει από την πολιτική ζωή του τόπου. Λείπουν πολλά, αλλά τουλάχιστον αυτό το κενό το καλύπτει η Ντόρα Μπακογιάννη. Μόλις την ακούσατε να λέει πώς ακριβώς θα πάει ο Κυριάκος. Λέει εδώ Λευτέρη, στέλνει μήνυμα και λέει: η Μπάρμπι είναι το καινούριο αντιεροπορικό απέναντι στους S400. Φαντάζομαι, ναι, απέναντι στους Τούρκους. Γι' αυτό πήγε ο Καμένος στην Αγγλία για να μάθει πώς λειτουργεί. Κάτι είχα υποψιαστεί, ότι δεν μπορεί να είναι ένα απλό ταξίδι, απλά η Μπάρμπι είναι η κάλυψη. Πολύ σωστή ιδέα να πετάμε Μπάρμπι. Όταν αυτοί θα μας πετάνε βόμβες, αν ενεργοποιηθούν, και μάλιστα αυτά είναι και αντιεροπορικά από ό,τι ξέρω, τα S400. Αν ενεργοποιηθούν αυτά, εμείς με τις Μπάρμπι από κάτω θα ρίχνουμε, θα τους κάνουμε τους Τούρκους. Καταλαβαίνετε, είναι ένα υπερόπλο το οποίο μπορεί και να ονομαστεί Μπάρμπι. Με τον Πάνο Καμένο στο Υπουργείο, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να ξημερώσει. Μέχρι να αλλάξει ο Πάνος Καμένος, να έρθει ο νέος Υπουργός, θα έχουμε τη χαρά να είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, που τώρα είναι σκιώδης Υπουργός Αμήνης, θα είναι πολύ ωραίο αυτό όντως. Αλλά για να γίνει ο Άδωνης, πρέπει να. Που είναι επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μην το ξεχνάμε αυτό, και δεν είναι ακραίος επίσης, τα ακούσαμε και αυτά στην έκθεση. Για να γίνει ο Άδωνης Υπουργός, πρέπει να γίνει ο Κυριάκος Πρωθυπουργός. Οραματίζομαι μια Ελλάδα με πραγματική ελευθερία, μια χώρα στην οποία θα κυριαρχεί ο φόβος, η ανασφάλεια, η ντροπή και η απογοήτευση. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Μουσική. στις δικές μας πλάτες. Στην επόμενη κυβέρνηση πέφτει μια βαριά ευθύνη. Είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε μια νέα Ελλάδα. Μια Ελλάδα σε μόνιμη κρίση, με καχεκτική οικονομία, με αδύναμους θεσμούς. Αυτή την Ελλάδα αξίζουμε, διότι αξίζουμε καλύτερα. Εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε, επειδή βλέπω και στις δημοσκοπήσεις, είναι μπροστά ο Κυριάκος, να ενημερωθεί ο λαός, το κοινό μας, τι ακριβώς προτάσεις, ποιες είναι οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, το ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθούν οι προτάσεις, το κυβερνητικό έργο, το όραμά του. Ορίστε, μόλις τα ακούσατε, κάπως έτσι. Είναι διαφορετικά από τα τωρινά. Στο ίδιο μνημόνιο θα κινηθούν, αλλά θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όπως διαφορετικά θα ήταν και με τον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τον Σαμαρά. Τα θυμόσαστε όλα αυτά. Όπως και ο Σαμαράς είχε έρθει για να είναι διαφορετικά τα πράγματα από τον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί είχαν κάτι διαφωνίες στα λόγια και οριόντουσαν στις ομιλίες τους και από κάτω αλλάλαζαν τα πλήθη. Πίστευαν ότι ο Σαμαράς είναι όντως κάτι διαφορετικό από τον Γιώργο. Λίγο πριν είχαν πιστέψει ότι ο Γιώργος είναι κάτι διαφορετικό από τον Καραμαλή. Μετά πίστεψαν ότι ο Τσίπρας είναι διαφορετικός από τον Σαμαρά. Και τώρα πιστεύουν, για να ολοκληρωθεί όλο αυτό, ότι ο Κυριάκος είναι διαφορετικός από τον Τσίπρα. Ισχύουν όλα αυτά. Περίπου πώς είμαστε, 11 εκατομμύρια. Τα 6 εκατομμύρια τα πιστεύουν όλα αυτά κανονικά και θα πάνε στις κάλπες. Με αυτά τα πιστεύω και θα ψηφίσουν τον διαφορετικό. Τον διαφορετικό. Το μνημόνιο είναι ίδιο. Οι εντολές από την Ευρώπη είναι ίδιες. Η ανέχεια είναι ίδια. Τα λουκέτα ίδια, η ανεργία με κάτι μικρές αυξομοιώσεις ίδια. Όσοι εργάζονται πια, ο μισθός είναι κλασικός 3 εκατοστάρικα, ολόιδιος. Κατά τα άλλα, ψάχνουμε το διαφορετικό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ σε όλα τα άλλα, ανεχόμαστε να είναι ίδια και χειρότερα τα πράγματα. Εδώ χρειάζεται ο ψυχολόγος και όχι ο δερματολόγος Παπαχριστόπουλος. Να μείνουμε όμως λίγο στον επόμενο, γιατί ο Κυριάκος έχει να προσθέσει κάτι σε αυτό που μόλις είπαμε. Απευθύνομαι σήμερα από τη Θεσσαλονίκη σε όλους τους Έλληνες. Και θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος ότι όλοι το ίδιο είμαστε. Tenemos una calle que es muy enrollada y la jornada laboral del rey. Tenemos un madero que nunca pega una decisión bilateral de un juez. Έχουμε πολύ ώρα δρόμο ακόμα, πατήρ. Διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει, τον δρόμο τον βρίσκεις προχωρώντας. Α, να μην απογοητευόμαστε δηλαδή. Ya lo ves, grande desilusión. La fauna de esta tierra está en peligro de extinción. Ya lo ves, grande desilusión. Aquí va a acabar esta canción. Η χώρα βαδίζει προς το τέλος μιας σκληρής περίοδου, η οποία ξεκίνησε την άνοιξη του 2010 και θα κλείσει σε ένα χρόνο από τώρα με την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, τον Αύγουστο του 2019. του 2018. Μα τι σαρδάμ κι αυτό, χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο, έχουμε ραφτεί, έχουμε ετοιμαστεί του χρόνου τέτοια εποχή, θα έχουμε βγει από το μνημόνιο, έκανε αυτό το μικρό λάθος και έβαλε την έξοδο ένα χρόνο μετά. Ευτυχώς αυτό διήρκησε μόνο 2 δευτερόλεπτα, ήρθε η καρδιά μας στη θέση της, γιατί είναι όλα έτοιμα για να βγούμε τον Αύγουστο του 2018, έστω και σαν αστείο δεν το δεχόμαστε ότι θα μείνουμε για ένα χρόνο παραπάνω. Πρέπει να εορταστεί με τον τρόπο που πρέπει. Θα γίνει τελετή λήξης, Γιάννα Αγγελοπούλου, Ολυμπιακό Στάδιο, ευχαριστούμε Αθήνα, ευχαριστούμε Έλληνες. Όλη η Ρεν θα έρθει με τα κουράγια του. Θα γίνει λαμπρή η τελετή λήξης των μνημονιακών ετών. Από τώρα αρχίστε, ετοιμαστείτε, ραφτείτε, κάντε αυτά που πρέπει. 2-11-208-200 να πάρετε οδηγίες για το πώς θα πάμε στην τελετή λήξης του χρόνου. Να κλείσετε και θέση. Σας περιμένει ο τελετάρχης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, η διευθυντής. Η λούφα ή τα ανάλια ή παραθυράκια. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail, η οποία διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Ακούσαμε το όραμα του Κυριάκου. Θα το εφαρμόσει κάποτε, όταν έχει πολλά κέφια ο ελληνικός λαός, αλλά να ακούσουμε και το όραμα το τωρινό, όπως ακριβώς εφαρμόζεται. Όσα περιέγραψα για τη δουλειά μας το επόμενο διάστημα, θα έλεγα ότι υπηρετούν ένα βασικό στόχο. Ελάχιστες επιβαρύνσεις για τους λίγους, μεγαλύτερη εγκατάλειψη και μεγαλύτερη φτώχεια για τους πολλούς. Μεγαλύτερη εγκατάλειψη και μεγαλύτερη φτώχεια για τους πολλούς. Έχουμε πολύ ώρα δρόμο ακόμα, πατήρ. Διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει, τον δρόμο τον βρίσκεις προχωρώντας. Α, να μην απογοητευόμαστε δηλαδή. La cárcel se llena con la gente más humilde, todo está bajo su control. Vigilan desde arriba este sistema delincuente, controlando la situación. Σας έχω φέρει λοιπόν μια κούκλα Barbie. Y qué fácil es controlar la ley cuando tienes poder, cuando tienes poder. Qué fácil es controlar la ley, su ley. Μόνος μου καθάρισα τη θάλασσα της περιοχής μου. Χωρίς βοήθεια κανενός. Όσα περιέγραψα για τη δουλειά μας το επόμενο διάστημα, θα έλεγα ότι υπηρετούν ένα βασικό στόχο. Το μνημόνιο μετά το μνημόνιο ελληνικής ιδιοκτησίας. Σαν τον ήλιο λάμπει, κλέβει καρδιές η Μπάρμπισσα, είναι στάρι Μπάρμπι. Τη χαρά και φορά, κόψα κοσμήματα, λαμποκόπα. Εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτοκινητάρα. Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το οποίο πήρα για μια ώρα μεταξύ της επίσημης συναντήσεως και του γεύματος και πήγα να αγοράσω μια κούκλα Μπάρμπι. Δεν τη δικαιούται. Και πρέπει να όλοι εμείς λαϊκιστές εδώ κάνουμε θέμα για την Μπάρμπι. Σιγά, πόσο έχει μια Μπάρμπι. Μπράβο του που πήγε και αγόρασε μόνο μια κούκλα Μπάρμπι. Θα μπορούσε να έχει πάρει σερβίτσια, θα μπορούσε να έχει πάρει air condition. Θυμόσαστε κάποιο παλιό πρόεδρο δημοκρατίας που είχε πάει στην Αυστραλία και είχε γυρίσει πίσω με air condition. Γιατί δεν βρίσκει στην Ελλάδα, τα Αυστραλέζικα φημίζονται. Οπότε θα μπορούσε να φέρει πολλά από το Λονδίνο. Όσοι πάνε έρχονται με 5 βαλίτσες παραπάνω. Ενώ ο καμένος στο πλαίσιο της λιτότητας και του σεβασμού της ανέχειας που περνάει ο λαός με τα μνημόνια που έχει φέρει και ο ίδιος, πήρε μόνο μία Μπάρμπι. Ελάτε στην Ηλιούπολη να γίνουμε. Τι εννοώ, υπάρχουν πολύ ωραίες περιοχές στην Αθήνα, αλλά όχι σαν την Ηλιούπολη. Βλέπω εδώ, μου στείλω Δήμος τώρα, οπότε πρέπει να το πω. Γιορτή Μελιού και Τσικουδιάς από αύριο Τετάρτη, αύριο έχουμε 20, είναι μέχρι 24 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Πλατεία. Γίνονται όλα αυτά, η Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, όπως είναι το επίσημο. Κριτικά προϊόντα στην πόλη μας, κάθε βράδυ εκδηλώσεις. Τσικουδιά θα έχει δωρεάν, φαντάζομαι. Κάτι λάδια βλέπω. Και μέλι κριτικό, το καλύτερο, κριτική παράδοση και διατροφή. Όσοι δεν έχετε τι να κάνετε, κάντε μια βόλτα. Μόλις έχετε τελειώσει τη βόλτα από την πλατεία, θα είστε έτοιμοι να τα δείτε όλα πολύ ωραία και θα τις βλέπετε όλες γύρω σας σαν τις Μπάρμπι. Εσείς τι πάθατε? Ο μικρός έσπασε το αριστερό τα ρι***. Α, μικρός είναι, θα μάθει. Τελικά δίκιο είχες. Είδες που τα καταφέραμε? Ναι. Το κολλήσαμε. Ερώτηση. Παρακαλώ. Και τώρα πώς τα ρι***ω? Θα σου δείξω πώς θα ρι***ς το ίδιο καλά και με το δεξί. Κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε? Έλα. Αλέξη, Αλέξη, τελείωνε, ξεκόλα. Εγώ το βρήκα συμπαθητικό το σποτ. Και να επισημάνω ότι το αριστερό μου το αριστερό είναι μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ήταν αυτή η περίφημη διαφήμιση εδώ σε νέα εκδοχή. Γι' αυτό το λόγο αξίζει να συγχωρέσουμε τις Μπάρμπι και όλα αυτά που κάνει ο Πάνος Καμένος, γιατί του δίνουν έμπνευση για αυτά που μόλις ακούσατε. Έλα. Έλα, τι κάνεις από Κρήτη, από Σιτία, ο Γιάννης. Γεια σου, φίλε Κρητικέ. Καλά είσαι. Μερακλή. Μερακλή και... Η γκόμενα, άμα δεν έχει μουστάκι, δεν την γουστάρετε εσείς, ε? Όχι βέβαια, και τρίχα στο πόδι. Ωχ, καλούμε ανάβες τώρα. Τι. Να σου πω, τι πέταξε αυτό τον καβό χθες, τι άκουσα? Πιο απ' όλα. Ένα καβό έχουμε τώρα. Όχι πιο απ' όλα τον καβό, είναι ένα. Πιο απ' όλα πόσο πέταξε, γιατί δεν είπε ένα. Είχε ρέντα. Αυτό με η ανθρώπινη φύση, τι είπε, ότι είναι ενάντια στην ανθρώπινη φύση. Ναι, ναι, είναι μια κοινωνία χωρίς ανισότητες, ναι. Και τι πείραξε τόσο κόσμο αυτό που είπε ο άνθρωπος? Μην ειλικρινείς, έλατε. Δηλαδή, ποιο νοήμων άνθρωπο θέλει να είναι το ίδιο βόδι με αυτόν που το είπε? Επίσης είπε και το άλλο ωραίο που λέει: την Ελλάδα που οραματίζομαι, ναι, τη χτίζουν μαζί και από κοινού εργαζόμενοι και επιχειρηματίες. Κοινά είναι τα συμφέροντα, κοινοί οι στόχοι. Δηλαδή, τι δεν έχεις καταλάβει, ας πούμε, τόσα χρόνια, ας πούμε, δεν είχες καταλάβει ότι έχεις ίδια συμφέροντα, ας πούμε, κοινού στόχους με το Λάτσι, με το Βαρδινογιάννη? Αυτό δεν είχε περάσει το μυαλό σου? Μα τι. Ηλίθι, δεν ξέρω. 4 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, θέλω να ρωτήσω πού βρίσκεται ο φασίστα δολοφόνος Σουπακιάς. Στο χωριό του, στο σπίτι του, πού είναι? Στη φυλακή δεν είναι? Σε ποιο σημείο βρίσκεται η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής? Εντάξει τώρα, δεν ήταν και κάτι τρομερό. Δηλαδή για την μπάλα δεν έγινε? Έτσι δεν είχε γράψει ο Σκάι? Βέβαια. Το θυμόμαστε. Τσακωθήκανε για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, εντάξει. Μισε, περνάνε αυτά. Ξεχνιές, άλλαξε η αγωνιστική. Άλλο πήρε το πρωτάθλημα, μετά το πήρε ο επόμενο. Πού να είναι δηλαδή ο Ρουπακιάς? Θύμηστε μου, η Ριάννα πού βρίσκεται και για ποιο λόγο δολοφόνησε κάποιον? Η Ριάννα δεν ήταν η κοπέλα? Μπράβο. Που είχε γκόμενο που εμπλεκόταν με την τρομοκρατία, τι θες τώρα? Και υπήρχε κάποια τρίχα της, νομίζω, σε ένα καπέλο, τι ήταν, κάτι τέτοιο δεν ήταν? Ναι, ναι, ναι. Ωραία, δεν κατάλαβα τώρα, ισακιόμια. Και στο κάτω-κάτω μια συναυλία για το Ρουπακιά δεν κάνατε? Άντε τώρα. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Άλλη μια φορά μάθημα ύφους η κυρία Μαγδά, έτσι. Έλα, Αποστολή, έλα, έλα, καλημέρα. Ο μετανάστης του Βερολίνου είμαι. Ο Παύλος ζει. Γαμίστε τους Ναζί. Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους Ναζί. Στο τσακίστε είμαι οκ. Okay. Στο άλλο έχουμε και ένα κριτήριο. Με παλούκια, φίλε, με οτιδήποτε. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση ούτε. Βγαίνουν και σου λένε ότι αυτή είναι η δημοκρατία. Ο Ναζί μιλάει για δημοκρατία. Φαντάζομαι ότι φτάσει στο επίπεδο. Εκτός αυτού, λόγω του έχω πάρα πολλούς πελάτες. Αρκετοί από αυτούς είδα στο Facebook ότι είναι Χρυσή Αυγή και έτσι και έβγαλα τη ζωή μου. Πελάτες που δηλαδή ας πούμε σε εισαγωγικά τροψωμοί από αυτούς που σε έβγαλα τους έδιωξα. Αυτές τις μαγικές κάνεις και θα παραμείνεις στο Βερολίνο μετανάστης. Και εδώ ξέρεις πόσοι Έλληνες Χρυσή Αυγήτες υπάρχουν. Ξέρεις πόσοι. Δεν περνάει από το μυαλό μου. Χαμός. Ένας Γερμανός να βγει να χαιρετήσει ναζιστικά εδώ πέρα, έφαγε πρόστιμο. Κινέζοι τουρίστες έξω από το Reichstag, από τη Βουλή, χαιρέτησαν ναζιστικά 5.000 ευρώ πρόστιμο κάθε ένας. Και αφορέθηκαν να περάσουν στη Γερμανία, να ξαναέρθουν στη Γερμανία για τα επόμενα 5 χρόνια. Σε σχέση με αυτό που είπε ο Φλαμπουράρης που ανοίγει την κάνουλα, ξέρετε τι μου θύμισε. Πάει ο Πόντιο στην Αμερική γιατί τον είπανε ότι τρέχουν τα δολάρια στο δρόμο και μόλις κατεβαίνει από το αεροπλάνο, βρίσκει ένα πορτοφόλι, το ανοίγει γεμάτο δολάρια. Το κοιτάει, το πετάει και λέει δεν κα***γεται, θα πιάσω δουλειά από την πρώτη μέρα. Αυτό είναι. Ελληνοφρένια. Ναι, ίδια. Ναι, με ποιον μιλάω. Με μένα. Εσύ ποιος είσαι. Πού πήρατε. Αποστολή. Με κοροϊδεύεις τώρα, αλλά εγώ θα το πω αυτό που θες. Σε κοροϊδεύω, η αλήθεια είναι. Καλέ, είσαι ο μόνος που με κάνεις και γελάω. Άντρα δεν έχετε. Είστε παντρεμένοι. Εννοείται και γιαγιά. Ο σύζυγος ζει. Άστο τώρα αυτό. Εγώ θέλω να σου πω αυτό. Παιδί, μαμά του πεις, έλα να κάνουμε σεξ και δεις το λιλί του πώς πάει. Εκεί να δεις γέλιο που θα κάνεις. Εγώ γελάω με σένα και περνώ. Καλά, πες του άντρα σου να πάτε να το κάνετε τώρα, να σου πω εγώ. Εκεί να δεις γέλιο, μόλις κατεβάσεις το σόβρακο. Ένω. Θα κατουρηθείς απάνω, σου λέω. Εγώ σήμερα, επειδή έχω ένα πρόβλημα με το πόδι μου, έκοψα το τετρακέφαλο, πρέπει να κάνω φυσικοθεραπεία και να κάνω μπάνιο. Πήγα στη Βούλα. Σας πληροφορώ ότι δεν βρήκα καμία κοιλίδα. Σας το λέω ευθέως, εγώ προσωπικά ήμουν στη Βούλα και έκανα μπάνιο και το κάνω για το πόδι μου. Δηλαδή δεν έχω καμιά τρέλα να κάνω μπάνιο σε αυτήν την εποχή. Εκτός, όταν λέει Βούλα, εννοεί κανένα σπίτι στη Βούλα. Οπότε λογικό δεν βλέπεις κοιλίδα από το σπίτι, αλλά μάλλον εννοεί τη θάλασσα. Μάλλον. Δεν το είπε έτσι καθαρά. Αλλά δεν έχει σημασία. Η Βούλα είναι ένας ωραίος προορισμός. Αν δεν σας αρέσει η Βούλα, μπορεί να είστε τυχεροί όσο και η Ντόρα Μπακογιάννη. Ο Κυριάκος θα υπογράψει νέο μνημόνιο ή θα πει τα τελειώνω όλα αυτά και γράφω μια νέα σελίδα για την πατρίδα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος ηγέτης ο οποίος δεν υπόσχεται στον ελληνικό λαό τίποτα παραπάνω από αυτά τα οποία μπορεί να κάνει. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Μπακογιάννη. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να θυμάστε ότι η ζωή μας είναι μία και μοναδική. Σας χαρίζω ένα ταξίδι στα Μπελάκια τώρα. Αυτό θα είναι. Αυτό θα συμβαίνει από εδώ και πέρα. Αυτό είναι και αυτό θα συμβαίνει από εδώ και πέρα. Θα δίνετε και ένα δώρο μετά. Θα δίδετε δώρο στον πολιτικό που τα έχει πει πολύ σωστά. Έτσι λοιπόν ο Γιώργος Αυτιάς έδωσε δώρο στην Ντόρα Μπακογιάννη διαμονή στα Μπελάκια επειδή τα είπε πάρα πολύ ωραία. Ωραίες ιδέες για να κινηθεί και λίγο το πάνελ γιατί έχει βαλτώσει τον τελευταίο καιρό. Σε άλλο πάνελ άλλης εκπομπής και χωρίς δώρο, γιατί ο ίδιος είναι δώρο, ο Γεράσιμος Γιακουμάτος, μίλησε για την ιδιωτική εκπαίδευση και συγκεκριμένα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Εμείς για τη φοροδιαφυγή είμαστε απόλυτοι. Θέλω όμως να πω να βάλω τα πράγματα στην τάξη. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία θα βοηθήσουν και τα κρατικά πανεπιστήμια, διότι θα έχει ένα ευγενή ανταγωνισμό μεταξύ τους και θα είναι σε καλύτερο επίπεδο. Και συνιστώ στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε μια βόλτα στην Κύπρο, να δούνε τι γίνεται εκεί που από την ώρα που άνοιξε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και είναι ντροπή να πληρώνουμε λεφτά στην Τσεχία, στη Βουλγαρία, από εδώ και από εκεί και να μην κάνουμε ωραία πανεπιστήμια. Γιατί η Ελλάδα να μην έχει η χώρα των γραμμάτων, της τέχνης, η χώρα των προγόνων μας, να μην έχει ένα Χάρβαρντ εδώ. Το πιάσαμε το ζητούμενο. Το σημαντικό είναι πανεπιστήμιο Χάρβαρντ να έχει και η Ελλάδα. Το είπε χτες σε εκπομπή. Έχει κάνει την ίδια πρόταση και παλιότερα και μάλιστα την έχει κάνει και πιο συγκεκριμένα, πιο τεκμηριωμένα. Θέλω Χάρβαρντ στην Αθήνα. Θέλω Γέννη στην Αθήνα. Δεν το θέλω στην Τιμισουάρα. Θα παλέψω. Κύριε, τη ουσία σε αυτά τα σημεία. Γιατί ο κύριος να πάει στο γκέι. Να γίνει εδώ, στα Πετράλωνα το γκέι. Γι' αυτό παλεύω. Έχουμε προτάσεις. Στα Πετράλωνα το Yale. Βέβαια δεν διευκρίνησε τα άνω Πετράλωνα ή στα κάτω. Προφανώς τα κάτω. Τα άνω έχουν γίνει άνω κάτω με όλα αυτά που έχουν ανοίξει εκεί και που ανοίγουν συνεχώς. Κάθε σπίτι, ένα μπαρ, ένα καφέ. Ωραία είναι βέβαια, εντάξει, αλλά ένα πανεπιστήμιο εκεί μέσα δεν θα χώραγε. Πάνε για άλλες δουλειές οι νέοι. Στα κάτω Πετράλωνα, άνετα, έτσι όπως είναι, θα μπορεί να φτιαχτεί το Yale. Και το Harvard θα βρούμε τώρα που ακριβώς. Οπότε έχει δέσει η Βούλα, τα αμπελάκια που πηγαίνει τώρα με το δώρο του αυτιά και τα Πετράλωνα που θα έχουν πλέον το δικό τους Yale. Πολίτες από τις υπόλοιπες γειτονιές της Αθήνας και της Ελλάδας ακολουθούν. Παρακαλώ, μιλάω με τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Μιλάτε. Κέρδισα από το Real News ένα κουπόνι. Ναι. Και μου είπαν ότι για να πάρω το δώρο μου πρέπει να μιλήσω με τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Βεβαίως. Τι θέλετε τώρα, το δώρο σας? Θέλω το δώρο μου, ναι. Σπορ, τι είναι? Άρπατο, τι είναι? Είναι ένα ποδήλατο, λέει, χωρίς σέλα, με λιπαντικό πάνω. Ναι. Και θα με κάνει, λέει, βόλτα, λέει ο Μπαρμπαγιάννη. Γιατί είστε αρχάριος, γιατί με λιπαντικό πάνω? Ναι, δεν είστε παλικάρι, δεν αντέχετε τον πόνο? Δεν είμαι παλικάρι, είμαι Μερακλής. Άμα είσαι Μερακλής, φίλε μου, δεν θες λιπαντικά και τέτοια. Θες το ποδήλατο να χάρεις τη βόλτα σου. Εγώ θέλω τη δικαβαλιά μαζί σου, ρε φίλε. Τέλος πάντων, κάτι θα κάνουμε. Άντε, καλό ρίσκο. Έλα, ρε, πλάκα σου κάνω, λοιπόν. Α, φάρσα. Τρομερό, καλά. Τι κασκαρίκα ήταν αυτή που μου έκανες. Έλα, ρε, παιδιά, ποιος είναι? Το κάνει κάμερα. Παιδιά, είναι τρομερό. Πού είμαι? Είμαι στον αέρα. Λοιπόν, καλή χρονιά, ρε. Να είσαι καλά, ωραία ξεκίνησε. Έλα, γεια, γεια. Πω, τρομερό. Χαίστηκα πάνω μου, πω, τρομάρα, έλα, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Μπαλούρδο Τάσο. Ο ίδιος. Μια στιγμή, παρακαλώ. Ναι, έλα λίγο. Τι περιμένω? Παρακαλώ. Ναι, ένα φάξ να φτιάξουμε. Τι, ακόμα φάξ. Λέγεται. Τάσο. Έλα. Δεν λειτουργεί το σκάνερ. Γιατί? Α? Το τόνερ το άλλαξε. Ποια είσαι εσύ? Η Κατερίνα. Έλα, Κατερίνα. Περίμενε μισό λεπτάκι. Περιμένω, ναι. Κόνερ το έχουμε αλλάξει. Το έχουμε αλλάξει. Το έχουμε αλλάξει, είναι καινούριο. Και δεν λειτουργεί, το έχει βάλει στην πρίζα? Δεν λειτουργεί καθόλου. Για κάτω, βγάλω. Και σφάλμα κατά τη σάρωση. Αλλά αυτό μόνο. Τα σάρωσε όλα, ναι. Βγάλ το λίγο από την πρίζα, άστο λίγο να ηρεμήσει και ξαναβάλτο. Ωραία, εντάξει, έγινε. Εντάξει. Ναι. Να σου πω. Αλλά. Με το mail δεν μπορείς να κάνεις δουλειά, με το κινητό. Μπορείς να σκανάρεις από το κινητό άμα θέλεις. Θα το πω στον Αποστόλη και θα δω τι θα μου πει, εντάξει. Θες να κάνουμε μια δοκιμή? Περίμενε λιγάκι. Αποστόλη, μου πάμε να βγάλουμε από την πρίζα και να τα αφήσουμε λίγη ώρα και μου πάνε μπορούμε να σκανάρουμε από το κινητό. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Περίμενε λιγάκι, Τάσο. Περιμένω, έλα Κατερινάκι μου, έλα. Ναι. Λοιπόν. Πες μου πώς γίνεται όμως, γιατί δεν ξέρω. Θα βγάλεις μια φωτογραφία από το κινητό σου και θα κατεβάσεις το πρόγραμμα σκανάρισμα κάμερας. Mm. Έλα να κάνουμε δοκιμαστικό. Βγάλε μια φωτογραφία, στείλε μια φωτογραφία τυχαία, κάτι ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Το στήθος σου, ας πούμε. Και στείλτε μου ένα mail να δω κάτι για να το ρυθμίσω από εδώ. Λοιπόν, βγάζω μια φωτογραφία και τι την κάνω? Και μου τη στέλνεις εμένα να δω τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ. Πώς τη στέλνω? Από το κινητό. Θα σου πω ένα mail. Ωραία. Έβγαλα μια τυχαία, έτσι. Το στήθος είπαμε. Έλα μωρέ. Καλά, το ένα, όχι και τα δύο. Πες μου και πώς θα στέλνω. Δεν έχω καν ιδέα πώς στέλνεις email, έτσι. Μωρή, από πού είσαι, από πού κατέβηκες? Τι να κάνω εγώ τώρα. Θα μου στείλεις το στήθος τελικά? Όχι. Τι όχι, μωρή, πώς θα κάνουμε δουλειά? Θέλω κι εγώ να αποζημιωθώ κάπως, λεφτά δεν θα πάρω. Ωραία, σημείωσε το email. Έλα, πες μου. E, E. Ναι. L, δύο λάμδα δηλαδή. Ναι. I. Ναι. N-O-F. N-O-S. F, φι, φι. Φασόλι. Φι, ναι. R. Ναι. E. Ναι. N. Ναι. E. Ναι. I. Ναι. A. Ναι. Παπάκι. Ναι. gmail.com. Ωραία, εντάξει. Για στείλε μου να δω. Περίμενε μισή λεπτά. Εγώ δεν έχω email. Τι δεν έχει email, μωρή, από πού είσαι εσύ? Δεν έχει και Facebook, θα μου πει, δεν έχει και Instagram. Πες μου ότι δεν ξέρει και την Ερός Φλαμίγκο. Τι πράγμα? Δεν έχει email, δεν έχει Facebook, δεν έχει Instagram. Τι έχει? Ναι, αλλά δεν το χρησιμοποιώ το email. Τι το κάνει? Δεν ξέρω καν τον κωδικό μου. Είσαι μωρή σε εταιρεία που χρειάζεται ηλεκτρονική υποστήριξη και εσύ δεν έχει email να το χρησιμοποιεί? Ναι. Σε πληρώνουνε? Ναι. Όχι. Να πληρώνει. Τι να κάνω τώρα? Α, στείλει τα βυζιά τώρα να δω. Καλά, λοιπόν, σε κλείνω και θα τον πω από τον Αποστόλη να σου στείλω. Από τον Αποστόλη, λοιπόν, τώρα τα άκουσα αυτά, δεν μου τα έχει πει από την αρχή. Έλα, γεια. Διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει, τον δρόμο τον βρίσκεις προχωρώντας. Ωραίος δρόμος. Ωραίος δρόμος. Έχουμε πολύ ωραία δρόμο ακόμα πατήρια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέλος του δρόμου. Υπάρχει όμως η διάθεσή μας να ανοίξουμε δρόμο ακόμα και όταν μπροστά μας υπάρχουν αδιέξοδα. Μα μάλιστα. Μετά τις δικές σας. Η Μόμα. Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι εδώ με τον Ορέστη Μακρύ, στο δρόμο προς τη Λεστινίτσα. Εκείνοι ξέραν που πήγαιναν. Εμείς πηγαίνουμε γενικώς σε μια έξοδο ηρωική, από ό,τι φαίνεται. Του χρόνου θα γίνει, τον Αύγουστο του 18 ή με το Σαρδάμ τον Αύγουστο του 19. Διαλέγετε και παίρνετε. Κάποτε, τι κάποτε, πριν δύο χρόνια, τους λέγαμε γκάγκστερς. Τους ξένους, το IMF, την Κομισιόν, τους Ευρωπαίους, τους τραπεζίτες, όλους αυτούς που τους οίκους αξιολόγησης. Όλοι αυτοί ήταν οι γκάγκστερς που ήταν πάνω στην Ελλάδα και έκαναν αυτά που έκαναν. Χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο, γκάγκστερ προφανώς δεν μπορούν να τους πει, δεν πρέπει να τους πει, γιατί τώρα συνεργάζεται με αυτούς. Και όχι μόνο δεν τους είπε έτσι, αλλά επικαλέστηκε την αξιολόγηση από τους οίκους, ξέρετε τι σημαίνουν οίκοι, για να αποδείξει ότι πάμε πολύ καλά. Οι δείκτες ζωτικών οικονομικών δραστηριοτήτων για την ελληνική οικονομία, όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία, οι εξαγωγές, καταγράφουν δυναμική άνοδο. Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν διαρκώς τη θέση αλλά και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα επέστρεψε, έστω και σε δοκιμαστικό επίπεδο, αλλά με επιτυχία, στις αγορές χρήματος μετά από αρκετά χρόνια. Αυτά είναι τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν τη μεγάλη εικόνα και καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα περνά σταδιακά σε μια νέα εποχή. Να ακούμε και τίποτα ευχάριστο, λοδισάρεστα από εδώ, λοδισάρεστα, κοιλίδες, πετρελοκοιλίδες. Βέβαια, είχαμε και άλλο ευχάριστο, ότι κάνει μπάνιο ο Παπαχριστόπουλος εκεί, άρα δεν υπάρχει κοιλίδα, δεν τη βλέπει κιόλας. Οπότε, το δεύτερο ευχάριστο είναι αυτό εδώ, ότι πάμε καλά. Το είπαν οι οίκοι αξιολόγησης, οι οποίοι, να θυμίσουμε, οι οίκοι αξιολόγησης, λίγο πριν χρεοκοπήσουμε και δεν μας δανείσει κανείς, μας είχαν με 3α. Τόσο καλά, τόσο μπροστά. Ένα βράδυ πριν χρεοκοπήσει Lehman Brothers, την είχαν με 3α. Τόσο καλά, τόσο μπροστά. Η περίφημη οίκη αξιολόγηση. Το καλό είναι ότι δεν πάει μόνο καλά η χώρα, πάει καλά και τα έκανε καλά και η Νέα Δημοκρατία. Μας αδικείτε. Μέχρι το 2009 ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για τους δείκτες που λέτε. Έτσι. Τότε εγώ ήμουν στο Υπουργείο Απασχόλησης. Είχαμε την ανεργία από το 11,7, την πήγαμε 7,3. Εκεί την παράδοσαμε. Ήρθε μετά ο Γεώργος Ανδρέα Παπανδρέου και την πήγε 27. Δεν θα ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία για το μνημόνιο και για τα λάθη του μνημονίου. Η Νέα Δημοκρατία το 2012, ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, βάλανε τη χώρα σε έναν δρόμο. Άρα λοιπόν δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία για όλα που γίνονται στη χώρα. Μας πήγε ο κύριος η Νέα Δημοκρατία, είμαι υπερήφανος, έκανε όποτε μπόρεσε αυτά που μπορούσε. Και καλά τα έκανε. Ρωτήθηκε. Πολύ καλά, όχι απλά αρκετά. Με αυτά τα αισιόδοξα φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί Λαός, τρίτο μέρος, αμέσως μετά μαγκαζίνο Νίκος Στραβελάκης. Γεια σας. Αποστόλη! Hey. Καλό στα μάτια που θέλατε το κορμί του γάπου! Εγώ είμαι. Όπου πετύχει μου να το δω στους στράτες που περπάζουν. Ωράκι μου. Συγκινητικό, χρόνια πολλά από την Πανέα Τσαμπίκα στη Ρόδο. Τα φιλιά μου στην όμορφη Ρόδο. Ακούω σήμερα την εφοδή του Παύλου για τον Παύλο Σήμα. Για τον Παύλο, όχι Τσίμα, τον Παύλο Φίσα. Ναι, Φίσα, ναι. Το ίδιο Αποστόλη μου έγινε και στο χωριό μας. Ένας αξιωματικός εκάρφωσαν ένα παιδί στην καρδιά πάνω. Ξέρουν οι αξιωματικοί. Και ένα άλλο σκότωσε ένα χτύπα στο σβέρκον ένα τσιγκανάκι που δεν ήταν αυτό σε τι ενέργεια. Άμα ήταν τσιγκανάκι είναι αλλιώς τώρα και εσύ μη μου τα μπερδεύει. Ένα άλλο αυτό νοματάσει. Εδώ είδαμε τα μάτια μου αυτά. Κατάλαβε. Μάλιστα. Και τον χτύπησε εδώ πάνω στο σβέρκο γιατί η γυναίκα που εργαζόταν στο σταθμό ήταν φιλενάδα μου. Και παλιά μου ήταν. Μπερδεμένα μου τα λες, ε. Μέχρι να πάει το αυτοκίνητο κάτω όταν είχε τελειώσει. Ακούστε με 5 παιδιά. Αποστολή. Ακούω. Εσύ τώρα είσαι πάρει για σοβαρό, αλλά είναι κωμικό και μόνο με τον τρόπο που το λες. Έλα, χάρηκα. Με αφορμή τα 4 χρόνια τη δολοφονία του Παύλου, ήθελα να σε ρωτήσω το εξή, ρε φίλε. Εντάξει, σκατά στους φασίστες. Αλλά όταν σε μια κοινωνία η πλειοψηφία είναι ηλίθιοι, δεν ζει στο φασισμό των ηλίθιων. Αναρωτιέμαι για αυτό το πράγμα, ήθελα τη γνώμη σου. Ναι, τι κάνει εσύ για να εξαλείψει το φασισμό, είναι ένα θέμα. Αν έχει του ηλίθιου. Όχι, το θέμα είναι τι κάνει εσύ για να ξυπνήσει του ηλίθιου. Αλλά αν δεν ξυπνάνε, δεν ζει στο φασισμό του. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Κοινωνική ισότητα είναι αντίθετη στην ανθρώπινη φύση. Αυτοί που θα τον ψηφίσουν κατάλαβαν τι είπε. Αυτοί που θα τον ψηφίσουν δεν τους νοιάζει τι είπε. Τους νοιάζουν να βγει ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που είμαστε. Είπε πολλά, είπε πολλά. Τον ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Όχι η ουσία, μπράβο. Είπε διαμαντάκια, ωραία. Δηλαδή επικοινωνιακά δεν ξέρω ποιον έχει, τον ζηλεύω. Πόσο ηλίθιος και βλάκας είναι, πες μου, πόσο. Μην βρίζεις, δεν θέλω. Σε πήρα γιατί έχω μεγάλο πρόβλημα. Μόνο εσύ μπορείς να με καταλάβεις. Το ξέρω. Έχω βγει από τις 8 η ώρα στους δρόμους. Έχω πάει σε 5 συνεντεύξεις για δουλειά, για να κάνω την πρακτική μου. Και πουθενά, πουθενά δεν με παίρνουν με λεφτά. Ποια πρακτική ρε Μαντράχαλε, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 26. Ακόμα? Και τι να κάνω, αφού πήγα πρώτα στρατό, μπας και με κρατήσουν. Τι 26 βέβαια καραγκιόζε, τόσα χρόνια παίρνεις, είσαι μόνο 26. Πόσο θες να μείνει, απλά όριμο. Αυτό δεν είχα υπολογίσει. Ναι, το πρόβλημά μου είναι ότι δεν βρίσκω πουθενά εργασία για να κάνω την πρακτική μου. Τι δουλειά? Πληροφορική έχω σπουδάσει. Α, και τι θες τώρα να κάνεις δουλειά, δηλαδή πρακτική και τέτοια με λεφτά επιπληρωμή? Γιατί πολλά ζητάω. Καλά, ηλίθιος είσαι, παιδάκι μου. Αφού από το ΕΣΠΑ παίρνουν τα λεφτά, δεν τα δίνουν αυτοί. Ποιο ΕΣΠΑ βρε καραγκιόζε που θες και λεφτά? Βρες το διάλογο. Δεν θα φτάνει τόσο κάνουμε πρακτική, θα έχεις μετά εμπειρία. Τι πληροφορική θες να κάνεις, τι δουλειά, δηλαδή πάνω σε τι? Στους υπολογιστές. Να δουλέψω οτιδήποτε. Από προγραμματισμό μέχρι δημιουργία site. Κάτι να κάνω. Μηχανογράφηση κάνω. Κάτι να δουλεύουμε, πες, Ναι, κάτι να βγάλουμε λεφτά. Δεν γίνεται. Λεφτά, μα πάρω το πτυχίο μου. Κακομύρι. Το θέμα είναι ότι παίρνω τηλέφωνο στον ΑΕΔ. Πας και μπορέσει να μου τη βρει αυτή. Και μου λέει ότι δεν είναι αρμόδιος ο ΑΕΔ για να σου βρει πρακτική. Η σχολή μου λέει να σου βρει. Και τους λέω, εγώ είμαι Αθηναίος, μένω στη Θεσσαλονίκη, αλλά σπούδαζα στην Πάτρα. Πώς θα μου βρει τώρα εμένα από την Πάτρα η σχολή δουλειά στη Θεσσαλονίκη? Τέλος πάντων, καλά, πολλά ζητάς, κρίση έχουμε, άι στο διάολο. Λοιπόν, να τελειώνουμε αυτά. Να αφήσω και ένα μήνυμα για τον Ταρίφα. Ναι. Ταρίφα, από τη μέρα που θα τα ακούσει αυτό, είμαι εδώ έξω στο μπαλκονάκι, κερνάω καφεδάκι, εσπρεσάκι, έλα να τα πούμε. Να πάρει και τα μπρελόκτα γαμμένα, και τα βλέπω και μου γυρίζουν τάντερα. Κάποτε σου είχα πει ότι το ψάρι βρωμάει τόσο επικίνδυνα αιμετικά που τι γάτες δεν το πλησιάζουν, το θυμάσαι? Εγώ νόμιζα ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, τώρα βρωμάει ολόκληρο. Τώρα το ψάρι έχει εμπλουτιστεί με μια παραπάνω βρώμα και δεν είναι η βρώμα του πετρελαίου, είναι η βρώμα που έχει αφήσει το οικολογικό αποτύπωμα της κυβέρνησης. Κοίτα, η αριστερά ήταν πάντα της οικολογίας, αυτή η αριστερά. Το οικολογία με ωμέγα. Δηλαδή ήταν οικολογία του κόλου, δεν είχε πιο πολύ. Δημιουργία ξανά Θάνος Τζίμερος Γιάννης Λοβέρβος. Ούντος, ναι, τέλειο. Δεν έχει καλύτερο. Όσα περιέγραψα για τη δουλειά μας το επόμενο διάστημα, θα έλεγα ότι υπηρετούν ένα βασικό στόχο. Ελάχιστες επιβαρύνσεις για τους λίγους, μεγαλύτερη εγκατάλειψη και μεγαλύτερη φτώχεια για τους πολλούς. Μεγαλύτερη εγκατάλειψη και μεγαλύτερη φτώχεια για τους πολλούς. Έχουμε πολύ ώρα δρόμο ακόμα, πατήρ. Διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει, τον δρόμο τον βρίσκεις προχωρώντας. Α, να μην απογοητευόμαστε, δηλαδή. La carta se llena con la gente más humilde, todo está bajo su control. Vigilante de arriba este sistema delincuente, controlando la situación. Σας έχω φέρει λοιπόν μια κούκλα Μπάρμπι. Μόνος μου καθάρισα τη θάλασσα της περιοχής μου, χωρίς βοήθεια κανενός. Όσα περιέγραψα για τη δουλειά μας το επόμενο διάστημα, θα έλεγα ότι υπηρετούν ένα βασικό στόχο. Το μνημόνιο μετά το μνημόνιο ελληνικής ιδιοκτησίας.